У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка і Уладзя Яроменка, быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Сёння на працэсе над Андрэем Саннікавым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі плошчы адбылася сапраўдная сенсацыя. Адзін са сведкаў, выкліканых па просьбе абароны, Пятро Кучко, заявіў пра фальсіфікацыю некаторых матэрыялаў справы, а менавіта пратоколаў агляду месца падзеяў пасля разгону мітынгу. Гаспадар Кучко заявіў, што ён заставаўся на плошчы незалежнасці пасля разгону і не бачыў там ніякіх рэчаў: каністраў з гаручай вадкасцю, ломікаў, ледарубаў, металічных кавалкаў арматуры і ўсяго таго, што потым прыпісалі дэманстрантам і пра што паказалі ў вядомым фільме «Жалезам па шклу». Мала таго, гаспадар Кучко сфатаграфаваў плошчу пасля разгона, дзе на затоптаным снезе сапраўды не бачна ніякіх прадметаў. Адвакаты запатрабавалі далучыць гэтыя фатаграфіі да справы. Суддзя доўга раілася і вырашыла адмовіць, паколькі суд яшчэ не прыступіў да вывучэння рэчавых доказаў па справе. Выступ Пятра Кучка і ягоныя матэрыялы выклікалі адабрэнне ў залі, і ў абвінавачаных яму нават заплядавалі. У цэлым трэба прызнаць, што сённяшнія выступы сведкаў па справе з боку абароны намалявалі праўдзівую карціну падзеяў 19 снежня ў Менску. Яны засведчылі, што гэта быў сапраўды мірны мітынг пратэсту супраць і несумленных выбараў, што не было ніякіх падпалаў, пагромаў, узброенага супраціву міліцыі, і што наадварот спецназ неправамерна ўжываў сілу і гвалту дачыненні да дэманстрантаў. У прыватнасці, Алег Груздзіловіч у судзе распавёў, што інцыдэнт з біццём шыбаў ініцыявалі невядомыя людзі, не з ліку ўдзельнікаў маніфестацыі, якія прыйшлі да будынку раней за іншых і зніклі адразу пасля таго, як пабілі шыбы. Алег гэта здымаў на відэа. Ён упэўнены, што гэтыя людзі так і не трапілі на лаву падсудных, а судзяць іншых. Іншай сведкай юрыст Владзімір Лапковіч заявіў, што разам з Алегам Гулаком яны спаткалі міліцыянтаў на месцы падзеяў, калі білі шыбы, і афіцэраў, і спыталі ў іх: чаму ж вы не спыняеце тых, хто б'е шыбы? А на гэтым міліцэйскія начальнікі адказалі, што, маўляў, гэта не іх справа, яны тут ні пры чым. Корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі працягвае сачыць за судовым працэсам. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж судоў. Там жа вы можаце пабачыць фотаздымкі Пятра Кучко. У судзе Кастрычніцкага району Менску, дзе суддзя Алла Булаш разглядае справы Паўла Вінаградава, Алеся Кіркевіча, Дмітрыя Дразда, Андрэя Пратасенні і Владзіміра Хамічэнкі, была карэспандэнтка «Свабоды» Гіна Студзінская. Сёння на судовым працэсе над Кіркевічам, Вінаградавым, Драздом, Пратасеннем і Хамічэнкам слухалі пацярпелых міліцыянтаў. А таксама пракурор і суддзя зачытвалі пісьмовыя паказанні тых, хто адсутнічае. Амаль палова з міліцыянтаў чамусьці апынулася ў адпачынках і ў суд не з'явілася. Цікавая акалічнасць. Вось падчас азнаямлення з пісьмовымі матэрыяламі справы, уже пасля абеда, пракурор Бароўскі зачытваў вынікі судова-медычнай экспертызы міліцыянтаў. І эксперты прызналі, што пацвердзіць дыягназы, пастаўленыя 19-20 снежня, не прадстаўляецца магчымым. Відаць, за таго, што траўмы былі кшталту ушыбу мягкіх тканак ды гематомы на ягадзіцах. А падчас другой паловы дня слухалі пісьмовыя паказанні справы. У асноўным там гэтая самая судова-медычная экспертыза, а таксама, што тычыцца характарыстык пратаколаў ператрусаў абвінавачаных. І тут вельмі цікава вось што. Зусім розныя людзі трапілі. Некаторыя актывісты кшталту Кіркевіча, але ў яго бліскучыя характарыстыкі адусюль. Праграміст Пратасенія, які ніколі не займаўся палітычнай дзейнасцю, скончыў школу з залатым медалём, з адзнакай скончыў факультэт прыкладной матэматыкі, працаваў праграмістам, таксама бліскучыя характарыстыкі. Вось сёння, у прынцыпе, пералічвалі толькі гэтыя матэрыялы справы, і на гэтым усё скончылася, а ўжо відэаматэрыялы і ўсё астатняе будзе разгледжана 4 траўня пасля 4 дзён святаў, а 10 раніцы. Яна Студзенская з суду Кастрычніцкага району Менску. Пра суды за плошчу гавораць і слухачы свабоды. Ідуць судовыя паседжанні. Гэта не судовыя паседжанні, гэта клаунада. Мне хацелася б выказаць вялікую павагу да гэтых людзей, каторыя судзяць. Потому што гэта клаунада напамінае нам із байкі Крылова. Біты не бітага ведзе. Получаецца, што преступнікі судзяць честных, порядочных громадян. Надо, чтобы гэтыя суды отбывались в свободной краине, а не в диктаторской, как сегодня, и главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не присутничать, якобы он ни при чем. И опять там что-нибудь скажет, что про других деятелей краины. Стыдно нам всем за его такие бредкословия. Солигорск, Андрей. Виктор Бутович, Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Вы на хвалях свабоды. Двум падазраваным у справе тэракту 11 красавіка выставілі абвінавачэнне ў тэрарызме. Астатнія затрыманыя па гэтай справе застаюцца ў статусе падазраваных. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. По факте выбуху у Менске метро 11 красавіка выставлены абвінавачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі. Пры гэта 29 красавіка паведаміў журналістам кіраўнік следчай групы намеснік генеральнага прокурора Андрэй Швед. Паводле Андрэя Шведа, абвінавачанне выстаўленае паводле 3 часткі 289 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта тэрарызм. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – смяротная кара. На думку следства, абвінавачаныя ўчынілі тэракт па папярэдняй змове з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі, застрашвання насельніцтва і забойства людзей. Прозвіш абвінавачаных следства па-ранейшаму не агалошвае. Пры гэтым Андрэй Швед паведаміў, што абодва абвінавачаныя 1986 году нараджэння, ураджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, раслі ў адным двары, сабравалі са школы. Акрамя таго, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед, аднаму з абвінавачаных у выбуху ў метро выстаўлена таксама абвінавачанне па факце тэрарызму 14 верасня 2005 году ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 году ў Менску. Андрэй Швед заявіў, што ў 2009 годзе ў праваахоўных органаў ужо была магчымасць выкрыць асобу, якая ўчыніла тэрарыстычны акт у 2008 годзе ў Менску. Аднак праз халатнасць службовых асобаў гэта не было зроблена. Па факце халатнасці распачатая крымінальная справа. Намеснік генеральнага пракурора сказаў, што матыў злачынства практычна высветлены, але пэўна яго не назваў. Ён звязаны з асобамі абвінавачаных, іх развіццём, стаўленнем да жыцця, выхаваннем, сказаў Андрэй Швед. Паводле яго, у следства няма дадзеных пра тое, што ў актах тэрарызму былі замоўцы альбо арганізатары. Пра вынікі медычнай экспертызы абвінавачаных паводле Андрэя Шведа стане вядома пазней. У тое, што ў тэракту не было замоўцаў, а тэрарысты не мелі пэўнага матыву, акрамя як проста забіць больш людзей, не верыць палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Алег Алкаяў, які стала жыве ў Нямеччыне апошнія 8 гадоў. Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. И следователи, и обвиняемые, и медицина тоже. Акрамя двух абвінавачаных, па справе праходзіць чацвёра падазраваных. Якая мера стрымання для іх абраная, намеснік генпракурора не паведаміў. Андрэй Швед пацвердзіў, што абвінавачаныя планавалі ўчыніць серыю тэрактаў, але дзе, калі і якім чынам, таямніца следства. Нагадаю, раней пра гэта казаў міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў. Паводле Куляшова, тэрарысты нібыта планавалі падкласці бомбы ў цягнік і на прыпынку грамадскага транспарту. Олег Грузделович. Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка пацярпела больш за 200 чалавек. З іх 14 загінулі, 167 былі шпіталізаваны, 71 дагэтуль у шпіталях. У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды скіравана замежная палітыка Беларусі. Візіт Александра Лукашэнка ў Туркменістан выявіў абмежаванасць вонкавай палітыкі краіны. Якая мэта візіту беларускага лідара ў Ашхабад? Што адбываецца замежнай палітыкай Беларусі? Адкуль можна чакаць падтрымкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўлены абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Працягваю праграму. У падтрымку незалежных выданняў «Наша ніва і народная воля» выказваюцца вядомыя беларускія дзеячы і міжнародныя грамадскія арганізацыі. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі сёння заявіў, што гэтыя выданні хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту. Тое, што яны асмеліліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту, прабачэння такім рэчам не будзе, дадаў ён. Таму працягвае Галіна Абакунчык. Не душыце апошняй пляцоўкі вольнага слова ў нашай краіне. Пакіньце людзям права мець свае меркаванні і свабодна іх выказваць праз любімыя газеты «Народную волю» і «Нашу ніву». Гэта радкі адкрытага звароту да Александра Лукашэнкі, з якім са старонак газеты звярнулася народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Мне падаецца, што ён зробіць выгляд, што не заўважыў гэтага. Ну, маленечкая надзея ёсць. Ну, і потым вы ведаеце, што... Ну, а насамрэч, калі закрыюць газеты. І гэта ўжо апошняе, на чым я... Ну, што мы можам выказацца і звярнуцца да яго. Бо і ў нас такой магчымасці не будзе, калі закрыюць газеты. Хто нас пачуе? Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі надрукуюць наш боль і крык душы? Не, канешне, невядома. Таму я ж вось на гэта разлічвала. Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша ніва» і «Народная воля», гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш. Нас сёння шакавала заява міністра інфармацыі. Справа ў тым, што насамрэч прэтэнзій да «Народнай волі» за некарэктнага асвятлення тэракту не было. І у нас там ніводнага папярэджання, вось менавіта за тэракту метро, не. І мы даволі аб'ектыўна асвятлялі падзеі, якія адбыліся 11 красавіка. Але мы ставілі пытанні. Гэтае пытанне ставіць сёння тысячы беларусаў. Каб папярэдзіць працэс у вышэйшым гаспадарчым судзе адносна двух незалежных выданняў, грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала чытачоў і ўсіх небыякавых людзей накіроўваць у міністэрства інфармацыі звароты з просьбай адклікаць судовы пазоў. Вось гэта тлумачыць юрыст бажу Андрэй Бастунец. Калі справа дойдзе да судовага разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна аказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазе Міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра чытачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі. Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў Міністэрства інфармацыі да нашай Невы і народнай волі. Галіна Бакунчык з Менску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней. Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў што да фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70-процэнтная розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле. Да, всіх сотрудников поставили в отпуск. Ну, потому что нету денег ні на зарплату, ні на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Курс стоит, все. Большыня экспертаў мяркуюць, што нават ва ўмовах відавочнай стагнацыі улады ўпарта чапляюцца за дэклараваныя намеры давесці сярэдні заробак па краіне да 500 даляраў. Як кажа супрацоўнік банкаўскай сферы Ілля Крапівін, іншыя тлумачэнне такім паводзінам знайсці цяжка. Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как 500 долларов зарплаты. В таких ценах на товары хоть 1000 можно нарисовать. Так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, у вас зарплата 1000. Или один к одному скажут, а там миллион долларов зарплаты. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого. Тое, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредственно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства финансов да іншых ведомстваў не раз заявлялі, што рубель трэба дэвальваваць, аднак пры гэтым удакладнялі, што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі параліч у эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку. Тут для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы. Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён. Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам. Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, 1 даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду – 1-1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў, найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4 тысячы рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах. Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч. Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку. Была Германія, Турцыя, Австрія, нечым рассчитывацца. З Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прадпрымальніца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Эвікум». Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться. Уже теперь у гандлевых центров есть зачиненные ролеты, господары яких практически не имеют працы. У Берасти на некоторых рынках працуют только 5-10% предпринимальников, удокладняет Сергей Егоров. Каля центру занятости у Берасти и ранее існавала черга з беспрацоўных, якія готовы на любую разовую працу. Тягом апошніх дзён черга павелічылася прыкладно в некалькі разов. Берастийский предприниматель Владимир Катрыч каже, что сегодня ранец налічив тут каля 100 человек. Простые люди, я вот сегодня засчитал, 94 человека стояло. Машина подъезжает, готовы кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много. На рынку коляцуму предпринимальники не бачат сенсу у дальнейшей працы. На возуликом того, что з'явилася машимость набыть доляр або российской рубли у валютчиков, неведомо, как различивать кошты на товары, говорит предпринимальница Алена. Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все, получается, мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, нет смысла работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс. Предпринимальники кажут, что с 1 травня колькость гандляров значно зменшится. Многие вымушены будут сысти в отпочинок. А вось на Варшавском рынке Берасти уже у будни одни гандляры практически перестали працавать. По воле предпринимальника Виктора Чайковского, який сам гандлюе на этом рынку, праца в истинных умовах просто губляє сенс. 700 ровета, ну я думаю, что 50 не больше. 5-10% реальне. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках. Гарадзенщина. Дробные фирмы по вытворчасці мебли на индивидуальные заказы отчули, як апошнім месяцем зменшився попит на ихную продукцию. Некоторые мусять припинять працу и отправлять с коллективы у вымушенный отпочинок. Михась Корневич рассказывая. Валютный кризис, со слов директорки меблевой фирмы у городні, с подарені Алены, найперш поплывал на цены. Як комплектующих, якія частково закупляются за межой, так и на реализацию готовой продукции, что привело до значного ее подорожания. Отпустили мастеров на свой счет и пока не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а из-за того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель. С подарения Алена кажа, что у населенства резко скоротились доходы, и теперь гроши люди тримают на больше необходные речи, а на меблю не стає. И она так само кажа, что фирмы шукают выйти, как неяк выжить в этой ситуации, заховать коллектив и тому мусят займаться иншей деятельностью. Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт, хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать. На иншей фирме, которая так само робит меблю по индивидуальных заказах, ситуация трошки лепшая, покуль усе працуют. Але господар каже, что в связи с валютным кризисом тут резко отчули нестачу стротков и проблемы с реализацией. Ну, с продажей меньше, люди боятся, может, заказывать или что. Пока еще заказывают наработки, что есть, то работаем, но на следующий месяц, я думаю, что может быть проблемно уже. Регіональны агляд свабоды. Старшыня Белстату заявіў, што сітуацыя на валютным рынку вырашыцца і дастаткова хутка, яе нельга зацягваць. Ці верыце вы ў гэта, калі не, то чаму? А пытанне ў Магілёве. Криптовалютная валютная – это частность. Она не стабилизируется вообще. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет. Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Потому что 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить. Что не хотят решать? Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью. Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится? Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов так все происходит. Может, это с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком, как я понимаю, правильно? Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка всей хозяйственной деятельности. Отказаться от администрирования. не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках, с карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть. Нет, проблемы мне подаются серьезные, и в худком часе их не отрывается выращивать. Что ранее робили? Слово шмат, а робили по сути ничего. Мне подается в этом выпадку так само будет. Так. Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так. Ну, когда-нибудь, может, и нормализуется, но пока только хуже. Сомневаюсь я, что это быстро будет. Беларусь не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они и есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считают, что можно без этого обойтись. А питание у Могилеве. Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амапаўцаў просто отбирала дубинки. Яна лічыла, что слово «адморозки» ображае яе асабіста. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімір Глот. Эканамічна-фінансавую праграму рыхтуюць эксперты аб'яднанай грамадзянскай партыі. Выбарчыя прапановы – эксперты дэмакратычнай кааліцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая ініцыюе кампанію, Анатоль Лябецька сказаў журналістам, дэмакраты не могуць толькі назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі. І пазіцыя «чым горш, тым лепш» для іх непрымальная. Мы б маглі зараз сядзець на заваленцы і гаваць, ага, а мы 15 гадоў назад гаварылі, што вот па гэтаму пытанню будзе так, там, з фінансамі, там, ці з прыватызацыяй, ці гэдак далі. Мы ад гэтага шляху адказваемся, таму што ў нас ёсць дастаткова інтэлектуальны патэнцыал і можлівасці, каб выпрацаваць па пазіцыі. І для нас вот сама перадача, гэта ёсць элемент працы насамрэч з электаратам. Наколькі эфектыўна атрымаецца кампанія, шмат у чым залежыць ад падтрымкі стратэгічных партнераў, казалі сёння Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Леў Марголін. Валерый Ухналёў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет», у размове са «Свабодай» адзначыў: «Цяпер надзвычай добры час для аб'яднальных ініцыятываў, бо насельніцтва Беларусі ўсё вастрэй адчувае правал эканамічнай палітыкі ўладаў». І бачна яшчэ другое, што ўлада не прапаноўвае нічога пакуль што. Яна штосьці жде, а терпяць людзі простыя. Таму сёння любая альтэрнатыва, любая праграма, любыя падыходы к змены эканамічнай палітыкі і выйсці з таго становішча, якое сёння Беларусь, гэта, канешне, вітаецца. І я думаю, што гэта сёння патрэба дня. Намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя ПБТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўлены абвінавачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў «Народнай волі» і «Нашай Нівы» звяртацца ў Міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. «Нашу Ніву» і «Народную волю» хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі.